पुत्र का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी और सांब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तम में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्य की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुहा स्तोत्र से दिव्य अव्य एवं प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। प्रजापति, परमात्मन आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं, संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचियंत स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुमेर, विभावशु, यम के रूप में इस मंडल में देदीप्यमान पुरुष के रूप से आप ही प्रकाशित हैं। यह आपका साक्षात महादेवमय वृत अंड के समान है। आप काल एवं उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। विभावसो, आप ही अथास्थल मलेच्छ जातीय एवं पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। देव, आप शरणागत के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न निर्धन अल्प आयु व्यक्तियों भी सर्वदा आप रक्षा करते हैं। आप प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सबका उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। आप तो ब्रह्मा और विष्णु, महेश आदि से सदा स्तुत होते रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुहाक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित हैं, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्वनियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेजो राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अक्षुभ्य, अव्यक्त और निष्फल है। जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति, कुष्ठ रोग की बात को जान ले और मेरी विपत्ति को दूर करे। सूर्य भगवान ने कहा, जामवती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। वत्स्य, मुझसे जो तुम चाहते हो वह वर मांगो। सांब ने कहा, भगवन, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर चाहता हूँ। सूर्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। सुव्रत, द्वितीय वर मांगो। सांब ने कहा, भगवन, मेरे शरीर में रहने वाला यह मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। गोपते, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुल। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। सूर्य देव ने कहा, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर देता हूँ। आज से मेरा यह स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो व्यक्ति तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर मेरी स्थापना करो, मैं तुझे स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इतना कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ होर हवन करता है तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त करता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांब कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्लभ सांब ने सूर्य की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय पवित्र और 21 शुभ नामों को बताता हूँ, प्रतन्य पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं: विकर्तन, विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले, विवशवान, प्रकाश रूप, मारतंड, जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्नेहा, अंधकार को नष्ट करने वाले, तपन, तापन, शुचि, पवित्रतम, सप्ताश्वाहन, गंभस्ति हस्त, किरणे ही जिनके हाथ स्वरूप हैं, ब्रह्मा और सर्वदेव मय नमस्कृत्य। सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। यह स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि कराने वाला और यशक्रस है एवं तीनों लोकों में विख्यात है। महाभाव, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत है वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इसका जप करने से विनष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन एवं संध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी हैं। अन्य प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में यह महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। यह कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वही अंतर्धान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताश्वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर अतिशय प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में यह सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर रही कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत देदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा को देखकर सांब को यह निश्चय हो गया कि यह भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी वही यह सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। यह सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन मुल्तान में एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। एक दिन सांब ने सूर्य प्रतिमा को प्रणाम कर पूछा, नाथ, आपकी यह प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताएं। प्रतिमा बोली, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो सभी लोग जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण करो। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाकद्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराद दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से यह मेरी सुलक्षण प्रतिमा बनाई है।